أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله بنوم چه رحمان او رحيم ده. يا أيها الذين آمنوا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اي مؤمنان کله چې تاسې په خپل منځو کې پټې خبرې کوي نو د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغلاوي خبرې نه بلکې د نیکۍ او تقوا خبرې وکړي او له خدای پاک نه وېرېدونکي اوسه چې دغه حضور ته په حضر کې ستاسې وړاندې کېدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فغوكي فسيدل ويو شيطاني كارده دا كارده ديل فاركيجي چه مؤمنان تري وزوريجي فداش خاركي چه دا د خدای جل جلاله له اذن نفرت هغه ته هیڅ ضرر نشي رسولای او مؤمنان باید پر الله پاک باندې توکل وکړي. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے مؤمنانو کله چې تاسو تویل شي چې په خپلو مجلسونو کې ځای فراخ کړئ نو ځای فراخ کړئ الله پاک به تاسو ته فراختیا درکړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتې گئی نو پاتې گئی دا تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کومو کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی الله پاک به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسې څه کوئ الله پاک پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اي مؤمنانو كلا تتاسي تقوخكي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره خبرې کوي نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړي دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده. البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله پاک غفور او رحیم دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آية تاسيل دي خبر نوير دليشي فقو حكي لغا قدلونا مخبه صدقاء واركوي خانو قطاك دا كار ونكل او الله پاک تاسی معاف کړئ نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله پاک او د غد رسول امر منونکي اوسئ تاسی چې څه کوئ الله پاک پرې څه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون آية تهغو خلق تا نگوری چه آغوی و دا سی دلح پا دوستی نیولی دا چه دا لا پاک غضب پر سوی دی آغوی نستا سی دی نه دا آغوی پا پوها او ادراک سره پا درواغ جن خبر لولی کبی اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون الله پاک دا غول پر سخت عذاب تیار کرده دی دیر بد عملونه دی چی ها غوی کوی اتخذو ایمانهم دنتا فصدو عن سبیل الله فلهم عذاب مهین ها غوی خپل قسمونه سپر گرزولی دی که دا غپ مرسته دا الله پاک لبارینا ها غوی خلق منا کوی پا دی باندی دا غول پار دا زلت عذاب دی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون لا اللہ پاک نه دا زغرل که دول پار با ندا غو مالون تپ درد اخری نه داغو اولاد دوی د دو زخمل گری دی پا غکی با دوی دا تل پارا او سیگی یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون لهم کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علا شیء الا انهم هم الكاذبون و کوم ورځ چې الله تعالی دوی ټول را پاسوي دوی به د هغه په وړاندې هم هماغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسې په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به د دوی څه کاروبار برابر شي ښه پوه شئ چې دوی ډېر غټ درواغجن دي استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذکر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای جل جلاله یاد د دل زرنو څخه هیر کړی دی دوی د شیطان د ګوند خلق دی خبردار اوسئ هم د شیطان د ګوند کسان زیانمن دی ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين خلق باوري توګه د ډیرو ذلیل مخلوقات صدقي د الله پاک او دغه د رسول مقابله کوي كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز الله پاک لیکلی دی چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسی شو په واقع کې الله پاک برلاسی او زورور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئیک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئیک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون تبا هیک کلا داو نمونه کوم خلق چه پر الله پاک او اخرت باندې ایمان درون کی دی چا غوی لو خلق سره مینا کوم کی اوسی چه دا الله پاک او دغه رسول مخالفت کړی دی کته هم دا غوی لرونه وی یا دا غوی زامن دی یا دا غور نوی یا دا غور تبر او قرنی وی دا هغا کسانی چه اللہ پاک دو دی تو زلو کی ایمان تب کرائی دی او لخ کل لوری دیو روح تو ور کولو سرائی دی تقویه کری دی هغا با دوی دا سی جنتون تا ننباس چه ترا غور لاندی با ویالی بهی دی پا غور کی با دوی دا تل دا پارو سی دی اللہ پاک دو دین رازیشو او دوی لاللہ پاک نا راضی شول دوی د الله پاک د ګن خلق دی خبردار اوسئ هم دا د الله پاک د ګن کسان فلاح من دن کی دی.